wa anwani ya mhadhara wetu ambao tulianza nao tangu siku ya Jumamosi, na ulikuwa umebeba anwani silsilatun taqribu sunna baina yadayi al-umma wa raddu ala man khalafa al-Qur'an was-sunna silsilatun taqribu sunna, mtiririko wa kuikurubisha sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baina yadayi al-umma, mbele ya umma. Waraddu ala man khalafa al-Qur'an was-sunna, na majibu juu ya yule ambaye anaipinga Qur'ani na anaipinga sunna ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuliona katika nukta ya kwanza taarifu ya sunna, na baada ya kuona anwani hii ya kwanza ambayo ilikuwa imebeba taarifu ya sunna, tukawa tumefahamu ni nini maana ya sunna kwa mujibu wa Qur'ani na sunna ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Lakini pia katika nukta yetu ya pili tuliona ahmiyatu sunna wa manzilatuhu wa manzilatuha fil Qur'an al-Karim, umuhimu wa sunna na nafasi ya sunna katika Qur'ani tukufu. Na leo katika nukta yetu ya tatu ambayo itakuwa ni nukta yetu ya mwisho, tutaelezea katika nukta hii hali sunnatu nabawiyya wahyu mithla al-Qur'an al-Karim, ye hivi sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wahyi mfano wa Qur'ani tukufu. Lakini pia katika nukta hii ya tatu kutakuwa na sehemu nyingine ya pili, wa hal al-hadithi huwa sunna, je hadithi ndiyo sunna au ni vitu viwili viko tofauti? Wa kaifa wasalat ilaina, na ni namna gani sunna hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam imetufikia sisi. Katika nukta hii ambayo tunaanza nayo leo na kuhitimishia majlisi yetu hii, tutaanza na maneno ambayo wanayazungumza hawa ambao wanapinga Qur'ani na sunna, japo wanajiita kwamba wao ni watu wa Qur'ani, talbisan wa iftiraan, kwa kufanya talbisi kwa watu kwa lengo la kuwachanganya, lakini kiuhalisia ni watu wanaoipinga Qur'ani wenyewe. Katika maneno wanayosema, wanasema law kana hadithu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wahyan, kama ingelikuwa maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wahyi, basi fahal yatrukuhu Allahu linnasi yudhayifunahu wa yusahhifunahu, hivi Allah anaweza kuwaachia watu wafanye kazi ya kuyadhoofisha ya kudhoofisha huo wahyi na kusahihisha? Ikiwa Qur'an, ikiwa hadithi ni sunna, inakuwaje Allah tabaraka wa taala awaachie watu wadhoofishe wahyi wake, lakini pia vile vile wasahihishe wahyi wake? Lakini pia vile vile wao wanasema kwamba hadithi kalamullah, maneno hadithi ambalo limekuja katika Qur'ani linamaanisha maneno ya Allah tabaraka wa taala peke yake, wala haingii hapo kwamba ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni shubha ambayo wamekuwa wakirejea rejea mara nyingi katika kuwafanya watu wazione hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa hazina nafasi katika sheria. Na dalili wanayoitumia ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameeleza katika surati Zumar aya 23, akasema Allah azza wa jalla, Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادي. هي ni dalili ya kwanza wanaitumia. Anasema Allah tabarak wa taala kwamba yeye Allah subhanahu wa taala nazzala ahsana alhadith, ameteremsha mazungumzo yaliokuwa bora zaidi. Mazungumzo yenyewe kitaban mutashabihan, ni kitabu ambacho aya zake ni zenye kufanana. Mathaniyan, aya ambazo zenye ufafanuzi mzuri na uwazi zinapokuwa zimesomwa kwa watu wakasomewa. Taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, zinapelekea ngozi za wale ambao wanaomuogopa Allah tabarak wa taala wakisomewa hizi aya, ngozi zao zinapata msisimko na kuogopa. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisa zinalainika nyoyo zao na ngozi zao kunako kumkumbuka Allah tabarak wa taala. Dhalika hudallahi, huo ni mwongozo uliotoka kwa Allah tabarak wa taala, huo ni mwongozo wa Allah. Yahdi bihi man yashau, Allah humuongoza kwa muongozo huu amtakaye. Wa man yudlilillahu fama lahu min hadi, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala amempoteza na kumwacha katika upotovu, hakuna atakayeweza kumuongoza. Katika wajibu ya istidlali ya aya hii walioitumia wao ni pale Allah aliposema Allah nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha. Kwa hiyo hadithi hapa sio maneno ya mtume, hadithi ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni shubuha yao ya kwanza. Shubuha yao ya pili wanasema katika aya iliyokuja katika surati An-Nisa katika aya 87, Allah tabaraka wa taala anasema Allah la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmi al-qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. Allah ambaye hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, hakika anasema Allah la yajma'annakum ila yawmi al-qiyama, atakukusanyeni nyote siku ya kiyama. La raiba fihi, siku ambayo haina shaka uwepo wake, kwamba watu watakusanywa kwa ajili ya kulipwa yale waliyofanya katika khairi na yale walioyafanya katika shari. Kisha Allah akasema wa man asdaqu min Allahi haditha, na ni nani mkweli wa mazungumzo zaidi kulikoni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haditha nimekuja hapa ni maneno ya Allah na wala sio maneno ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, lau kama utazingatia vizuri hizi aya na ukazisoma miraran wa tikraran, ukawa unarudia unarudia mara tatu tatu, mara nne nne, mara tano na mara sita, hautaona haya maneno walioyazungumza wao katika aya hizi mbili, kwamba hadithi ni maneno ya Allah peke yake. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba hadithi ni maneno yake, au hadithi ni Qur'ani tu, hakuna kitu kingine kinaitwa hadithi. Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yakuni, Allah hakuzungumza neno kama hilo kwamba hadithi au hadithi yake yeye Allah ni Qur'ani peke yake. Hili jambo kwanza katika hizi aya halipo. Yani Allah hakuweka hasri, hakuweka ukomo kwamba hadithi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, au hadithi ni Qur'ani peke yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameyaita maneno yake kuwa ni nini? Ameyaita maneno yake kuwa ni hadithi, na hakusema kwamba hakuna maneno mengine yakaitwa nini? Hadithi. Hii ni nukta ya kwanza. Lakini pia vile vile tunapoirejea hii aya katika surati Zumar na aya zinginezo ambazo tumezisoma, tunakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja wahai wake, Allah ametaja wahai wake katika majina tofauti tofauti. Kwanza ameuita wahai wake kwa jina la kitabu. Kitabu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nahl katika aya 89, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida. Na siku ambayo tutawakusanya kuwapeleka kila umma wakiwa na shahidi alaihim juu yao, min anfusihim anayetokana na wao, wajina bika shahidan ala haulai, na tukakuleta wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallama uwe ni shahidi juu ya hawa umma wako. Wanazalna alaika alkitaba, na tumekuteremshia wewe Muhammad juu yako kitabu, tibiana likulli shay'in. Hii nukta utaishika, tutembea nayo huko mbele. Kitabu ambacho Allah kamteremshia mtume, tibiana likulli shay'in, kina ubainifu wa kila kitu. Yani hakuna kitu ambacho utakitafuta kwenye Qur'ani kiwe hakuna. Haya maneno anasema nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah hawezi kuwa muongo. Sawa sawa. Allah ni mkweli. Wa man asdaqu min Allahi haditha. Hakuna mkweli kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye mazungumzo ya ukweli kama nani? Kama Allah. Anasema hivi, wa nazzalna alayka alkitaba, na tumekuteremshia juu yako wewe Muhammad kitabu, tibiana likulli shay'in, kina ubainifu wa kila kitu. Hapo tumeelewa vizuri. Lakini pia wahudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, ni muongozo na ni rahma na ni bishara njema ya furaha kwa waumini. Kwa hiyo katika hii aya Allah ameita wahai wake aliyoteremsha kwa mtume kwa jina la nini? Kitabu. Sawa sawa. Lakini usisahau kushika kwamba kitabu hichi kina ubainifu wa kila kitu. Kwa hiyo tukikihitajia kitu, tukikitafuta kwenye Qur'an tutafanya nini? Tutakipata. Au tukiambiwa kila kitu, maana kuna vitu vimetolewa. Hakuna kilichotolewa. Kabla sijaendelea niwaulize, kula mbwa ni halali au ni haramu? Kula mbwa. Mbwa mnamjua? Ni halali au ni haramu? Mmepata wapi? Alafu mtanitafutia kwenye Qur'ani mniambie kula mbwa ni haramu ndani ya Qur'ani. Sawa sawa. Mimi naendelea mbele. Nitarudi nyuma nitauliza hilo swali langu. Lakini pia mtafutia uhalali wa kula samaki. Uhalali wa kula nini? Uhalali wa kula samaki. Samaki ni halali kwa dalili gani ya Qur'ani? Maswali mangapi hayo? Mawili naendelea. Kwa hiyo katika hii aya Allah tabaraka wa taala ameita wahi kwa jina la nini? Kwa jina la kitabu. Watarathan bil hadithi. Mara nyingine Allah tabaraka wa taala akauita wahi kwa jina la hadithi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zumar, tumetangulia kuisoma aya 23, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha mazungumzo yaliyokuwa mazuri zaidi, nacho ni kitabu. Kwa hiyo kitabu kilichoteremshwa ambacho ni wahyi pia imeitwa kwa jina gani? La hadithi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaita kwa jina la wahyi. Akasema kul innama unzirukum bil wahyi. Muhammad sema uambie, mimi ninakuonyeni na kukutahadharisheni na adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala kwa wahyi. Wala yasma'u summu du'a. Wala makafiri viziwi hawasikii kile wanavyolinganiwa, wala hawana mazingatio. Idha ma yundharun, pindi wanapoonywa na kukatazwa yale ambayo wanakatazwa na Allah tabaraka wa taala, katika surati al-anbiya aya 45. Kwa hiyo Allah akaita ule ulinganiaji wa mtume kuwa ni nini? Kuwa ni wahyi. Hiyo jina la ngapi? Kwanza Qur'ani, akaita kitaban, alafu ameita hadithin, alafu ameita wahyi. Lakini pia mara nyingine akaita an-nur, akaita kwa jina la nur. Amesema Allah tabaraka wa taala katika surati al-a'raf aya 157, falladhina amanu bihi, wale ambao wamemwamini huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa'azzaruhu, wakamheshimu na kumtukuza, wanasaruhu na wakamnusuru, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, wakaifuata nuru ambayo imeteremshwa pamoja naye, ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Kwa hiyo jina lingine akaita nini? Nuru. Wataratan bil bayyinat, mara nyingine Allah akaita kwa jina la al bayyinat, kama ilivyokuja katika suratu Ghafir aya 50. Allah anasema qalu awalam naatikum rusulukum bil awalam taatikum rusulukum bil bayyinat, watasema malaika wa motoni azzabaniya, kuwaambia watu wa motoni wanaoadhibiwa, baada ya kuwa watu wa motoni wamewaomba malaika waombe msamaha kwa Allah, adhabu zimezidi, malaika watawajibu wale watu wa motoni, watawaambia hivi, awalam taatikum rusulukum bil bayyinat, hivi mitume wenu hawakukujilieni na hoja za wazi? Qalu bala, watasema ndiyo, mitume walikuja. Qalu, malaika watawaambia hivi, fad'u, ombeni wenyewe, sisi tuna haja ya kuwaombeeni. Wama du'au lkafirina illa fi dhalali, wala hayawi maombi ya makafiri waliojiwa na mitume wao na bayinati wakapinga, isipokuwa maombi yao ni yenye kutupiliwa mbali, hayasikilizwi. Kwa hiyo pia Allah akaita wahai wake kwa jina la nini? Al-bayyinat. Wa hadhihi asma'u kulluha, haya majina yote niliyoyataja, ta'ni ma awhahu Allahu ala rasulihi, yanakusudia kile ambacho Allah amemfunulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa huwa al-Qur'an wa sunnah, na alichomfunulia mtume ni nini? Ni Qur'ani na Sunna. Tumpata wapi kama ni Qur'ani na Sunna? Kwanza tujue wahyi ni kitu gani. Manake Allah kamfunulia wahyi mtume kwa majina tofauti tofauti. Sasa wahyi ni nini? Al-wahyu huwa i'lamu al-khafiyyu was-sarih. Wahyi ni utambulisho wa siri na unakuwa katika sura ya wepesi sana. Walidhalika yutlaquna ala rumuzi wal ishara, na utaona watu wa lugha wanatumia neno wahyi katika alama na ishara. Sawa sawa, annaha min alwahyi, wakiviita kwamba na vyenyewe ni katika wahyi, inda ahli lugha, na ili natumika kwa watu wa lugha. Wa minhu alilham, na katika alama hizo na maana za wahyi ni kitu kinaitwa ilham. Ilham ni nini? Wa huwa ilqa'u maani alkhassa fi nafsi, ni mtu kuwekewa maana fulani ya mambo na maneno fulani kwenye nafsi yake akayajua na watu wengine wasiyajui. Wal wahyu ila ghairi al-anbiya'i min hadha al-qabil, na wahyu unaotumika kwa wasiokuwa mitume huko katika namna hii ya ilham. Tunafahamiana Kiswahili. Dalili ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, ameelezea kwa katika upande wa kumzungumza nyuki katika surati Nahli. Allah tabaraka wa taala akasema, wa auha rabbuka ila an-nahli, akamwambia nini? Anittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun, Allah akampa wahyi nyuki, alimpaja wahyi nyuki, ilham, akamfundisha nyuki, akamwekea elimu nyuki, ambayo ya nyuki atafahamu na ataelewa na atatekeleza. Kwa Allah akamfunulia wahyi nyuki, akamwambia nini? Anitakhidhi min aljibali buyutan, jitengenezee majumba yako kwenye milima, weka mizinga yako huko, wa minashajari, na kwenye miti pia, wa mimma yaarishuna, katika vile ambavyo watu wanavijenga madari na majumba, nenda kaweke nyumba zako huko. Na nyuki anakwenda kuweka huko. Mliwahi kumwona nyuki ameenda kuweka mzinga wake kwenye mahindi? Kwa nini hajaweka kwenye mahindi? Allah hajamuelekeza akaweke huko. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo wahyi aliyopewa nyuki ni wa ilham. Na hivyo hivyo wengine wote utakaoona kwamba Allah aliwapa maelekezo, kama vile Maryam, kama vile mke wa Imran, mama yake Maryam, kama vile mke wa mama yake Isa, mama yake Musa alayhi salam, wakati nazaliwa katika wakati wa Farauni, wasiokuwa mtume, Allah anawapa wahi kwa njia nini? Ya ilham. Wa ama fi lisan shar'i, na ama wahi katika kisheria, katika lugha ya kisheria, i'lamu Allahi lil anbiya'ihi, ni utambuzi wa Allah kuwafahamisha mitume wake, biturukin khafiya akhbari sama, kwa njia za siri kueleza habari za mbinguni, wa ma yuridu an yuballighahu min ta'limati wa tawjihati wa tashrih, na yale ambayo Allah tabaraka wa taala anataka wayafikishe kwa watu na kuwafundisha watu na kuwaelekeza katika sheria, bihaythu yahsulu ladayhim ilmun qat'i, kwa namna ambavyo wahyi ule utawapelekea wale mitume kuwa na elimu ya hakika ya moja kwa moja. La tatarraqu ilayhi adna shak, haingii shaka hata kidogo kwamba ni maelekezo kutoka kwa Allah. Bi anna dhalika min indillahi subhana, fayakunu masdarul wahyi huwa Allah wahdahu, unakuwa wahyi msingi wake umetoka kwa Allah peke yake. Fala wahyi illa min Allah, hakuna wahyi isipokuwa unatoka kwa Allah. Na anayepewa wahyi wanakuwa ni mitume alayhimu salatu wassalam. Na wala wahyi wanaotoka kwa Allah kwenda kwa mitume hauendi kwa wasiokuwa mitume. Hasa wahyi unaokwenda kwa mitume umegawanyika sehemu ngapi? Allah subhanahu wa ta'ala anapowajulisha mitume wake yale anayoyataka katika mambo muhimu, waje kuelekeza waja wake sheria, waje kuwafundisha waja wake, yanakuja katika namna tatu. Na hizi namna tatu zimeelezwa ndani ya Qur'ani katika surati Shura aya 51. Namna ya kwanza, al-awwal. Allah anasema katika aya hii ya surati Shura, wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biidhnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Allah hakuwa ni mwenye kumzungumzisha mwanadamu yoyote, illa wahyan, njia ya kwanza, isipokuwa anapotaka kuzungumza na mwanadamu anazungumza naye kwa njia ya wahyi. Mmeelewa huko nyuma tumesema wahyi ni kitu gani? Ilham. Allah anamfundisha yule mtume yale anayoyataka katika ilmu, katika maelekezo, katika sheria, na yule mtume anayajua na wala hana shaka, na inakuwa katika moyo wa yule mtume yamefahamika vizuri, kisha yule mtume anayazungumza kwa watu. Hii ni njia ya kwanza. Tufahamiane vizuri. Kwa njia ya kwanza ni nini? Wahyan. Njia ya pili, Allah akasema katika hii aya, au min warai hijabin, au anazungumza na yule mtume kwa nyuma ya pazia. Yaani kunakuwa baina ya yule mtume Mtume anasikia sauti ya Allah lakini hamuoni Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotokea kwa Musa alayhi salam, na pia ilipata kutokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika sura Taha aya 11 mpaka 12 Allah ameleza habari ya Musa. Mwanzoni mwa Musa kupewa wahai, Allah anasema falamma ataha nudiya ya Musa innani ana rabbuk. Musa alipokwenda katika mikate aliyopewa na Mola wake, Musa akaitwa, kasikia sauti inamsemesha, inamwambiaje? Innani ana rabbuk, mimi ndiye Mola wako. Musa pale akajua anazungumza na nani, anazungumza na Allah. Akasikiliza maelekezo, akafundishwa na Allah, akaelekezwa na Allah, na huku ni kusikia kwa hakika. Musa amesikia kwa sauti ya sikio lake mwenyewe, Allah anamwambia innani ana rabbuk. Lakini pia vile vile Musa alipokwenda katika mikati ya Mola wake katika surati al-A'raf aya 143, Allah anasema walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbuhu. Musa alipokuja katika mikati ya Mola wake, mahala alipoelekezwa kwa kukutana na Mola wake, na Mola wake akazungumza naye. Manake Allah anazungumza na nani? Na Musa. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Musa alizungumza na Allah, lakini baina yake na Allah kulikuwa na nini? Kulikuwa na pazia. Manake Musa hakumuona nani? Allah. Na ndio maana yale mazungumzo yalipokwenda huko mbele, Musa alitamani kumuona nani? Anasikia sauti lakini hamuoni. Rabbi arini anzuru ilaika. Mola wangu nielekeze basi, nionyeshe mimi kuone. Yaani Musa akatamani kumuona nani? Manake siku zote asikia sauti, kwa hiyo anataka kumuona Allah tabaraka wa taala. Allah anamwambia hapana, hilo jambo haliwezekani. Ni jambo gumu. Kwa hiyo Allah katika njia ya pili ya kuzungumza na mitume wake, anazungumza nao kwa njia ya nini? Nyuma ya pazia. Na yule mtume anakuwa anasikia nini? Sauti. Lakini ile njia ya kwanza mtume anasikia sauti ama hasikii sauti? Hasikii sauti, analetewa maana, anaelekezwa, anafundishwa, na ile maana aliyokusudia Allah inathibiti katika moyo wa yule mtume na wala haina mashaka ndani yake. Tufahamiane vizuri. Na njia ya tatu ambayo ni njia mashuhuri na ndiyo njia iliyowatia mashaka wanaojiita Qur'aniyun, au Allah tabarak wa taala akasema au yursila rasulan, au Allah anapeleka mtume, anamtuma mjumbe, alafu yule mjumbe aliyetumwa na Allah fayuhiya biidhnihi, anamfunulia yule mtume kwa ruhusa ya Allah ma yashau, yale anayoyataka Allah. Kwa hivyo hii njia ya tatu Allah tabaraka wa taala anakuwa akiwafundisha mitume wake na kuwafikishia ujumbe kwa njia ya malaika, na malaika aliyekuwa akienda kwa mitume ni Jibril alayhi salam. Na hili jambo kila mmoja anajua, na hili ndio jambo ghali mara nyingi likitokea kwa mitume, kama alivyosema au rusula rasulan, Allah anampelekea yule mtume, anampelekea mjumbe yule mtume. Jibril alikuwa anakuja kwa mtume, lakini pia kuna wakati Jibril alikuwa anakuja kwa mtume akijifananisha na umbile la kibinadamu. Tumefahamiana vizuri. Sasa tunajifunza kwamba hizi njia tatu ni njia ambazo amezitumia Allah katika wahai kuzungumza na nani? Kuzungumza na mitume. Mtakuwa mmeelewa kidogo hapo katika hizi maana tatu. Inaweza kuingia maana ya hadithi ama haiwezi kuingia? Kuna uwezekano mtu akatia mashaka kwamba haiwezi kuingia. Kuna uwezekano mtu akatia mashaka kwamba haiwezi. Kwa nini haiwezi kuingia? Tuyaache yale ya jana kwamba tumekuteremshia inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sawa sawa. Allah ameahidi kwamba ameteremsha ukumbusho kwa mtume na atauhifadhi ukumbusho ule, au sio? Lakini pia mtume akatangaza kwamba analingania watu kwa nini? Kwa wahai. Analingania kwa nini? Kulingania ni kusoma Qur'ani. Au kuna maneno yatakuwa yanakuja mengine ya ziada. Lakini pia Allah akamwambia mtume katika moja ya jukumu lake, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili wabainishie watu yale walioteremshiwa. Anayekazi mwenye kazi ya kubainisha yaliyoteremka kutoka kwa Allah atakuwa ni nani? Ni mtume. Atabainisha kwa njia gani? Bilwahi. Sikisha sema inama undhirukum bilwahi. Mpaka hapo bado hujatambua kwamba hadithi ni katika wahi. Lakini ziada ya nyongeza inakuja hivi. Je, sunna ni wahi? Tutafahamu hili kwa maana ya kutambua kwamba sunna ni hikma. Allah tabaraka wa taala, tumetangulia huko nyuma kueleza kwamba sunna katika lugha ya Kiarabu imebeba maana ya sira. Sawa sawa, mwenendo mzuri au mwenendo mbaya. Imebeba maana ya njia. Sawa sawa. Lakini pia sunna imebeba maana ya kanuni. Sawa sawa. Yote ina maana ya nini? Ya sunna. Na sunna katika istilahi, neno sunna katika istilahi, matafaka alayhi almutakhassisuna, ni neno ambalo wamekubaliana watu wa fani fulani, wanachuoni wa fani fulani, fi ilmin muayyanin, kwa elimu maalum. Watu wa elimu maalum wamekubaliana juu ya kutumia neno hili. Maana yake ni kwamba wakatumia istilahi ya hili neno la sunna katika kile wanachokikusudia kwenye maarifa yao katika fani yao. Hii nukta itakuwa imeelewa vizuri. Sasa hili neno istilahi ya sunna, utaona wanawachuoni wa hadithi wametumia wanavyolitaka wao. Utaliona neno sunna wanachuoni wa usuli wametumia wanapotaka wao na fani yao. Utaona neno sunna watu wa aqida wamelitumia kwa maana wanayokusudia wao. Utaona neno sunna watu wa fiqh wamelitumia katika maana wanayokusudia wao. Hii ndio maana ya neno istilahi. Kwa mfano, madaktari wakifanya operation wanatumia kitu kinaitwa kisu, au sio hivyo? Na mama akikata vitunguu nyumbani anatumia nini? Kisu. Na fundi seremala ana kisu. Ni kisu cha namna moja. Lakini jina? Jina ni hili? Ni kisu. Lakini kisu cha daktari cha kumpasulia mtu kumfanyia operation na kisu cha mama cha kukatia vitunguu na mboga za vitunguu na nyanya na nyama kiko tofauti na kisu cha nani? Cha daktari. Lakini jina ni nini? Kisu. Hii ndio maana ya istilahi. Tukosha fahamu maana istilahi ni nini. Sasa neno sunna katika sharia linatumika maana yake ni nini? Idha utlika lafdhu sunna fi shar'i, linatumika neno sunna katika sharia, fa inna ma yuradu biha ma amara bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam, linakuwa likikusudiwa yale anayoyataka mtume, aliyoyaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaha anhu, na yale aliyokataza mtume, wanadaba ilayhi, na yale aliyopendekeza mtume, kaulan wa fi'lan, katika maneno au matendo. Walihadha yuqalu fi adillati shar'i, na kwa maana hiyo utakuta panazungumzwa hivi katika dalili za kisheria, alkitabu wa sunna. Sumasikia wanasema hivyo? Alkitabu wa sunna. Maana yake al-Quran wal hadith. Wa sunnatu idha utlikat fi babi al-aqida, fi babi al-aqaid. Na neno sunna linapotumika katika milango ya aqida, innama yuksadu biha hadha al-ma'na, inakusudiwa hii maana aloizungumza al-imamu Ibn Rajab al-Hambali, ambayo niliitaja katika kikao chetu cha mwanzo kabisa tukielezea maana ya sunna. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أنا سيما السنة هي الطريق المسلوك سنة ننجية ينيكو بيتيوة وكو نبيتهوكو فيشمل ذلك ننهيل لنقوى لمكسانيا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كشكمانا نياني أن يكون ولمتم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون نما خلفواك ويما وونغوفو من الاعتقادات كتكوبان واعتقاد والأعمال نمتين والأقوال نمنين وهذه هي السنة الكاملة نهين ديو سنة ديو كاملية ولهذا كان السلف قديما نكو هليهيو ولكو ويما وليوتنبليا هفو مزوني لا يطلقون اسم السنة هو لتمين السنة إلا على ما يشمل ذلك كله isipokuwa kuwa linapokuwa hili neno limekusanya nyanja zote hizi. Waruya dhalika an al-Hasan wal-Awza'i wal-Fudayl ibn Iyad, na hii maana imepokelewa kutoka kwa al-Hasan al-Basri, amefariki mwaka 110 al-Hasan al-Basri, lakini pia wal-Awza'i wal-Fudayl ibn Iyad, hawa wote wamepokea hii maana ya nini? Ya sunna. Kwa hiyo inapozungumzwa sunna katika milango ya akida, inakusudiwa ni zaidi ya maana iliyozungumzwa na wanawachuoni wa hadithi, ni zaidi ya maana iliyozungumzwa na wanawachuoni wa fiqh, ni zaidi ya maana iliyozungumzwa na wanawachuoni wa usuli. Na haya utayapata katika manhaj ahli sunnati wal jamaa juzu ya kwanza katika sahifa ya 34. علماء وحديثي ونواتوون وحديثي إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واو مفاتلية وشنغوزي واو فبنا متومة صلى الله عليه وسلم وصلاب متومة الإمام الهادي والرائد الناصح نديو كيونغوزي أنا يوانغوزا واكو كتك موانغوزا وساوا نديو كيونغوزي ونصحة الذي أخبر الله عز وجل عنه ambaye Allah amemuelezea kwamba annahu uswatun lana wa qudwa, mtume ni kiigizo chetu na ndio liwaza letu njema sisi tutaka kujifunza mambo tujifunza kwa mtume. Wao wanachuoni wa hadithi fanakalu kullama yattasilu bihi, wakanukuu kutoka kwa mtume kila kinachofungamana na mtume, min sirati, kuna kusira mwenendo wake, wa khuluqi, na tabia, wa shamaili, na mkusanyiko wa sifa zake, wa akhbar, na maelezo aliyotoa, wa aqwali wa af'al, na maneno na matendo, sawaan athbata manqula hukman shar'iyya am la, sawa yawe yanathibitisha hukumu ya kisheria ama hayathibitishi hukumu ya kisheria. Faqalu, wakasema wanawachuoni wa hadithi, السنة تو سنة هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلا كلي تبكلي وكتوك كمتوم صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كنا كمانينو كنا كنينو أو تيندو أو ككبالي أو صفة خلقية أو خلقية أو صفة يكيمومبيل أو صفة يكتبية أو سيرة أو منندوات سواء كان ذلك قبل البعثة sawa hilo likiwa kabla ya utume, kama vile kukaa alipokuwa anaenda kwenye pango, anakaa kwenye pango, yaliyomtokea pangoni wanachuoni wa hadithi wameyazungumza, au baadaha, au yametokea baada ya kuwa amepewa utume. Wa sunnatu bihadha almaana, na sunna kwa maana hii wanawachuoni wa hadithi, muradifatun lilhadithi nabawiyya, ndio maana ya hadithi. Kwa wanachuoni wa hadithi wao wanaposema sunna umeshaelewa anakusudia nini, lakini tamko lao ni nini? Ni sunna. Kwa hiyo mimi nikisoma hadithi ya mtume kwa lugha nyingine inaitwa nini? Inaitwa sunna. Sijui kama utakuwa unanielewa Kiswahili changu vizuri. Kwa hiyo maneno ya mtume wanawachuoni wa hadithi wameyaita nini? Sunna. Kwa sababu wao katika ufuatiliaji wa sunna wamechukua maneno ya mtume, wanachukua matendo ya mtume, wanachukua kukubali kwa mtume, wanachukua sifa ya mtume, wanachukua tabia ya mtume, wanachukua habari zilizoelezea mtume, wanachukua mwenendo wa mtume, wakaita hadithi kuwa ni nini? Sunna. Mkumbuke ninazungumzia matumizi ya neno sunna kwa watu gani? Kwa watu wa hadithi. Kama vile wewe utakapokuwa unazungumzia kisu kwa daktari na kisu kwa mama nyumbani. Ushaelewa? Sasa anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Minhaj Sunnah An-Nabawiyyah juzu ya 3 katika ukurasa wa 358, anasema wa antum ta'lamuna aslahakum Allah. Nanyi mwajua Allah akutengenezeni. Anna sunnata, ya kwamba sunna ya mtume, alati yajibu tibauha, ambaye yatakikana ifatwe, wa yuhmadu ahluha, na wanazungumzwa vizuri na kusifiwa watakaoifuata, wa yudhammu man khalafaha, na watalaumiwa na kuzungumzwa vibaya watakaokwenda kinyume, hiya sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi umuri al-i'tiqadati, katika mambo ya itikadi, wa umuri al-ibadati, na mambo ya ibada. Mnaelewa vizuri? Wasaili umuri dianati, na mambo yote ya dini. Wadhalika, na haya mambo yote, innama yu'rafu, yatafahamika kwa hakika, bima'arifati ahadithi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kuzifahamu hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, athabitata anhu, zilizo thibiti kwa mtume. Elewa, zilizo thibiti, maana yake nini? Kuna ambazo hazikuthibiti kwa mtume. Fi akwalihi, katika kauli zake, wa afaalihi, na matendo yake. Wa ma tarakahu, na yale aliyoyaacha, min kaulin wa amal, kuna kwa maneno na matendo. Thumma ma kana alayhi sabiquna, kisha yale walikuwa kiafanya wale wa mwanzo walioingia katika Uislamu, manake masahaba, watabiuna lahum bi ihsani, na wale waliowafuatia kwa wema. Kwa hiyo sunna inapozungumzwa imekusanya nyanja zote hizi. Lakini tukizungumza sunna kwa watu wa hadithi, hatufiki kwa kulafau rashidun. Umeelewa? Hatufiki kwa watu gani? Kulafau rashidun. Lakini watu wa akida wakizungumza sunna, wanaingia mpaka kwa watu gani? Mpaka kulafau, mpaka kwa tabi'i. Lakini pia watu wa usuli, ulamaa usuli, wanachuoni wa usuli, innama bahathu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min haythu annahu mushari'u yubayinu linnasi dasturi lhayati. Wao wanafuatilia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwani mtume ndiye anayebainisha na kufundisha sheria kwa watu, na watu waishi namna gani. Anayeelekeza ni mtume. Wayadau alqawaida lilmujtahidi lilmujtahidina min ba'di, na mtume ndio ameweka kanuni kwa wale wanachuoni watakaofikia daraja ya kujitahidi, namna gani wanaweza kujifundisha sheria na kuwaelekeza wengine na kufumbua misingi ya dini kwa ajili ya kuelekeza watu mujtahidin. Walidhalika ihtana al-usuliyun, kwa hali hiyo wakazingatia watu wa usuli, biakwalihi wa faali, wao wakazingatia maneno ya mtume na matendo ya mtume, watakariratuhu, na yale ambayo ameyakubali mtume. Kuna sahaba akafanya mbele ya mtume, mtume akaunga mkono. Allati tathbutu ahkami wa taqrar wa tukarriruha, ambazo zinathibitisha hukumu na kuiweka hukumu mahala pake. Kwa hiyo watu wa usuli wanazungumzia vitu vingapi kwenye sunna? Vitu vitatu: kauli za mtume, matendo ya mtume, na kukubali kwa nani? Kwa mtume. Basi kwa nini? Kwa sababu wao wanachokifuatilia kutoka kwa mtume ni kuthibiti hukumu za kisheria. Kwa watu wa usuli wakizungumza sunna, hii ndiyo maana yake. Wakasema katika maana ya sunna, wakasema hivi: sunna tu hiya kullu ma sadara ani nabii, ni kila liliotoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ghaira al-Qur'an, lisiyokuwa Qur'an, min qawlin, kuna koneno, au fi'lin, au tendo, au takaririn, au kukubali, mima yasluhu an yakuna dalilan li hukumi shari'i, jambo ambalo litafaa kuwa dalili ya kisheria, hukumu ya dalili ya kisheria. Kwa wao wakahusika hivyo katika maana yao ya sunna, na hii ndio maana ya sunna kwa watu wa usuli. Wanachuoni wa fiqh, إنما بحث على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدل أفعاله على حكم الشرعي ووكفتلية قمتم صلى الله عليه وسلم يعني أنبأ لجوليشا متين ويمتم جو يحكم زك الشريعة وهم يبحثون عن حكم الشرعي ووكفتلية قمتم لحكم يك الشريعة في أفعال العباد كتكما متين وعباد matendo ya waja, haya matendo ambayo waja wanayafanya yamekaa katika mazingira gani kwa mtume, wujuban, je ni ya wajibu au hurmatan, au je yatakuwa ni haramu au ibada, au yatakuwa ni halali au ghairi dhalika, au kinyume na hivyo. Kwa wanachuoni wa hadithi wa fikhi wakafuatilia hivyo kwa upande wa sunna kwa mtume, faqalu wakasema, as-sunnatu hiya kullu ma thabata 'anil nabiy, sunna ni kila jambo ambalo limethibiti kwa mtu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala biyakun min babi fardhi, likawa sio katika mlango wa fardhi, kwa sababu wao wanachuoni wa fiqhi wanaifanya fardhi kuwa sio sunna. Fardhi ni lazima, huna khiari kutekeleza, wala alwujub wala sio wajibu. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo kwa mtume kunapatikana wajibu na kunapatikana sunna, yani kunapatikana mambo ya lazima na kunapatikana mambo yasiyokuwa ya lazima. Na ndipo walipozungumza hukumu yake haya mambo wanayoita wao sunna, kwamba ukifanya unapata thawabu na ukiacha haupati dhambi. Si mmenielewa vizuri? Hawa ni wanachuoni wa fiqh, na haya unaweza kurejea kwenye kitabu Usulul Hadithi katika sahifa ya 13 mpaka 14, lakini pia kwenye kitabu Ishadul Fuhush ya Imam Shawkani katika sahifa ya 33. Nimealeta haya kukufahamisha kwamba unapozungumza hadithi uwe unaelewa unawakusudia watu gani. Naam. Na hadithi ina maana gani kwa watu gani? Utakuwa umeshaelewa mpaka hapo? Utakuwa umeshaelewa. Kwa hiyo sunna muradifu lilhadithi, sunna ni muradifatu lilhadithi, ina maana ya hadithi kwa watu gani? Kwa na wachuoni wa hadithi. Kwa na wachuoni wa nini? Kwa na wachuoni wa hadithi. Na sisi tunazungumzia, je, hadithi ni wahai au sio nini? Au sio wahai? Na Allah tabarak wa ta'ala katika Qur'ani ameita sunna kwa maana ya hikma. Ameita sunna kwa maana ya nini? Kwa maana ya hikma. Ameitaja hikma katika aya mbalimbali ndani ya Qur'ani, nyingi katika hizo aya. Mfano, Allah tabarak wa ta'ala amesema katika aya surati Ali Imran, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi. Chukua hilo neno la kwanza. Hakika Allah amewanemesha mno waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao wenyewe, anawasomea juu yao aya zake. Aya za Allah zitakuwa ni nini hapo? Qur'ani. Wayuzakihim, anawalea. Wayuallimuhumul kitaba, anawafundisha kitabu. Kitakuwa ni kitabu gani? Walhikma, na anawafundisha hikma. Ni vitu viwili, ni kitu kimoja? Mtume alikuwa anafundisha alkitabu walhikma. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, anawafundisha kitabu na hikma. Kitabu ni nini? Hatupingani kwa Qur'an. Sunna nini? Kataa kusema hadithi, tutafutie jina lingine utupe. Walhikma, anawafundisha hikma. Hikma nini? Ni somo gani lile la hikma? Hatulijui eh? Haya. Hii ni aya 164 katika Ali Imran. Lakini pia Allah akasema katika sura Nisa ya 113. Wa anzalallahu alayka alkitaba والحكمة. وأنزل الله عليك نا الله أكترمشي ويوي محمد الكتاب جوياكو كمترمشو كتاب والحكمة نا جوياكو كمترمشو حكمة. كتاب نيني نا حكمة تكون نيني هتجوي. وعلمك ما لم تكن تعلم نا الله ككفنديش يالا ولوكوا هو يجوي. وكان فضل الله عليك عظيما لازم يكون فضل ذا الله جوياكو نكبوا منه. Katika sura al-Baqara aya 231 Allah akasema wadhkuru ni'matallahi alaykum naikumbukeni neema ya Allah juu yenu wama anzala alaykum min al-kitabi wal-hikma na yale yaliyoteremsha juu yenu kuna kwa kitabu na hikma. Kitabu ni nini na hikma ni kitu gani? Au ni kitu kimoja? Kama ni kitu kimoja kuna haja gani ya kukariri maneno? Kama kitabu ndio Qur'ani na hikima ni Qur'ani kuna haja gani ya kukariri maneno? Halafu ikaja katika namna mbili tofauti. Katika surati Al-Ahzab aya 34 Allah akasema kuambia wake wa mtume wadhkurna kumbukeni ninyi wake wa mtume ma yutla fi buyutikun yale yanayosomwa kwenye majumba yenu. Majumba ya wake wa mtume yanasomwa nini? Min ayati llahi, kuna kwa aya za Allah. Zitakuwa aya za Allah ni nini? Qur'an. Wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Hapa asema Imam Shafi rahimahullah ta'ala farada Allah 'ala an-nasi ittiba'i wahyi. Allah tabarak wa ta'ala amewafaradishia watu kufuata wahyi wake wa sunan rasulihi, na akawafaradishia watu ni lazima kufuata sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Akasema katika risala yake mashhura, kitabu chake kinaitwa ar-risala, anasema hivi fadhakara Allah al-kitaba wa huwa al-Qur'an. Allah katika hizi aya ametaja neno kitabu, analirudia kitabu, kitabu, kitabu, na hicho ni Qur'ani. Wa dhakara al-hikma, alafu akataja jambo la pili hikma. Fasami'tu, mshafi asema fasami'tu, mimi nikawasikia man ardahu min ahli al-ilmi, wale ninawaridhia katika wanawachuoni. Wanawachuoni wa nini? Bil Qur'ani, wenye kuijua Qur'ani vizuri. Yakulu, wakisema al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hikma ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapa unaweza kuwa umeelewa kwamba hadithi ni wahi au si wahi. Hadithi na sunna tofauti yake ni nini? Hamjaelewa? Hadithi na sunna tofauti yake ni nini? Kuna tofauti au hamna tofauti? Hamna tofauti. Kwa hiyo watu wanaposema sunna, watu wa hadithi, ushaelewa wazungumza nini? Tumefahamiana vizuri. Na sisi tunazozungumza hapa ni hadithi, kwa sababu watu wanakataa hadithi. Sawa sawa? Katika maneno wanayozungumza wanasema hivi. Hivi Allah tabaraka wa ta'ala, kama hadithi ni wahad, hivi anaweza akaridhia kuachia wanadamu waanze kudhoofisha na kusahihisha? Leta akili yako vizuri eh? Yani hadithi za mtume ni wahad, hivi Allah anaweza kuwaachia wanadamu hapo waanze kusahihisha kwamba dhaifu sahihi? Jawabu lake litakuwa nini? Haiwezekani. Mshaelewa eh? Au jawabu lipo lingine? Halipo. Ndio hilo neno moja, haiwezekani. Mbona mwatuambia hadithi dhaifu? Na mbona mwatuambia hadithi sahihi? Huku ni kusahihisha na kudhoofisha au sio hivyo? Jambo la kwanza katika jawabu ya shubuha hii, watakapokuletea waambie kwamba Allah tabaraka wa taala ameteremsha wahyi kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahyi ulioteremka kwa mtume ni Qur'ani na Sunna. Ni Qur'ani na Sunna, na Allah ameukamilisha wahyi huu kabla hajafa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nukta ya kwanza umeielewa vizuri. Kwa hiyo wahyi wa mtume hauna na wahyi wa Allah tabaraka wa taala hauna nafasi ya kusahihishwa wala hauna nafasi ya kudhoofishwa, kwa sababu ni wahyi umeteremka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuja kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na mtume akawafikishia masahaba zake. Na masahaba katika zama zao walikuwa hawasemi hadithi sahihi wala hawasemi hadithi dhaifu. Hili jambo masahaba hawakuwa nalo na wala halijulikani kwa masahaba, kwa sababu kwa mtume hakutoki dhaifu. Hakuna wahyi dhaifu. Naeleweka vizuri? Sasa swali hili katika nukta ya kwanza litakuwa halina nafasi. Katika nukta ya kwanza halina nini? Halina nafasi. Lakini katika nukta ya pili ni kwamba wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala haukubali kufanyiwa usahihi wala kufanyiwa udhaifu. Tuelewe vizuri. Sasa wanachuoni wa hadithi wanaposimama kuanza kuzifuatilia hadithi, huwa hawafuatilii hadithi, wanafuatilia wanaozizungumza hadithi. Hili jambo ukimfuatilia alioleta maneno utakuwa umeyadhoofisha maneno na kuyasahihisha, ama umekuwa umeonyesha umakini katika kuyakubali maneno yake. Kiswahili tuelewane vizuri. Wanachuoni wa hadithi hawafuatilii kwamba hadithi dhaifu au hadithi sahihi, wanawafuatilia walozizungumza hadithi. Na hali hiyo basi ya kuwafuatilia wanaozizungumza hadithi, maana yake ni kwamba hadithi zilizotufikia kutoka kwenye wahyi ambao ni wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufika kwetu, zimegawanyika katika namna tatu. Namna ya kwanza ni mutawatir. Namna ya kwanza inaitwa nini? Mutawatir. Mutawatir ni zile ambazo zimenukuliwa na watu wengi na wala hazikubali kutia mashaka ndani yake. Na miongoni mwa mutawatir ni Qur'an. Imeteremka kutoka kwa Allah, kuja kwa Jibrilu, kuja kwa mtume Muhammad. Mutawatir. Na kuna hadithi zinaitwa mutawatir. Manake hadithi inapokelewa na sahaba watatu, wanne, watano, sita, saba, nane, kumi mpaka 20. Inaitwa hadithi mutawatir. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inaitwa hadithun sahihi. Maana yake ni kwamba imenasibishwa kwa mtume, imethibiti kwa mtume. Lakini walioileta kutoka kwa mtume sio watu wengi, ni watu wachache. Ile imefanya nini? Imethibiti kwa nani? Kwa mtume. Swali mnakielewa vizuri? Na ya tatu, kigawanyo cha tatu kinaitwa pia hadithi ambayo haikuthibiti kunasibishwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi vigawanyo vitatu mmevielewa? Mwelewa vizuri. Sasa ili ukielewe na kutolea mfano. Ili uelewe vizuri ni kutolee mfano, sababu wanatuambia mifano inapelekea watu kuelewa. Sawa sawa. Hiki kitabu niko mbele yangu ni Kawaidu Jarh wa Ta'dil. Hii masala ya hadithi. Kusoma katika usuli alhadithi utafika, utaingia katika mlango wa kusoma Jarh wa Ta'dil. Sasa nitataka niwasimulieni namna gani ilivyokuwa na hali ya upokeaji wa hadithi iko namna gani. Jambo la kwanza, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zimethibiti hadithi za Mtume, na Mtume ndiye aliwasomea masahaba zake. Nimezungumza kwamba masahaba hawakuwa wanajua kitu dhaifu. Sasa kwamba useme hii ni dhaifu na hii ni nini, ni sahihi, hicho kitu kilikuwa hakipo. Kwao kulikuwa kitu sahihi tu, kwa sababu kinakuja kutoka kwenye wahyi. Kiswahili mnakielewa vizuri. Katika zama za tabi'i pia kulikuwa na usalama, watu walikuwa hakuna kadhabun, wakaendelea kuwa wanajua hadithu sahihi, hawajui kitu dhaifu. Zilipokuja zama za tabi'i tabi'in, kwanza nirudi nyuma, tukisema sahaba maana yake ni mwanafunzi wa Mtume. Amemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwamini Mtume, anaitwa sahaba, akafa katika imani hiyo. Tabi'i ni yule ambaye amezaliwa baada ya kufa Mtume, iwe ni siku moja, iwe ni masaa mawili, iwe ni siku tatu, iwe ni mwezi, iwe ni mwaka, anaitwa nani? Tabi'i. Huyu anakuwa amesoma kwa masahaba wa nani? Wa Mtume. Kwa hiyo masahaba wamesoma kwa Mtume, wahi umekamilika, hawana mashaka na dini. Masahaba wakawasomesha tabi'i kile kitu sahihi, hakina mashaka kwenye dini. Wakaja tabi'i tabi'in waliozaliwa baada ya kufa masahaba, sasa wakasoma kwa wanafunzi wa masahaba. Hapa ndo pakaanza mambo. Nataka nikusomee ilikuwaje. Aliambiwa Abdullah ibn Mubarak, kwanza anasema thumma jaa asru atba'i tabi'in, kisha zikajazama za waliofuatia tabi, ambao ni wanafunzi wa masahaba. Fama ba'dahu, na baada yao. Fakathura dhu'afa'u, wakapatikana watu wengi madhaifu kwenye dini. Walmughaffilun, na watu waliokuwa wameghafilika hawajitambui. Walkadhabun, wakapatikana waongo. Wazanadiqa, na wanafiki wakapatikana. Fanahadha al-a'imma, wakaamka maimamu. Litabiini ahwali ruwati, kubainisha hali za wapokezi wa hadithi. Watazifi ma la yathbut, na kuondoa hadithi ambazo hazikuthibiti. Falam yakun Misru, haukupatikana mji. Min amsari almuslimina, katika miji ya Waislamu. Illa wafihi jama'atun min al-a'imma, isipokuwa kulikuwa napatikana kundi la maimamu. Yamtahinuna ruwati, wanawapa mitihani wale wapokezi. Ukija tu ukasoma hadithi wa kukubaliki yenyeji, unapewa mtihani. Wale maimamu ndio wanawapa watu nini? Mitihani. Kwa nini? Wayakhtabiruna ahwalahum wa ahwala riwayatihim, wanawapa mitihani kwenye hali zao na hali za mapokezi yao. Wayatatabauna harakatihim wa sakanatihim, na wanafuatilia harakati zao na utulivu wao. Wayulinuna linnasi hukumuhum alayhim, alafu wanawatangazia watu hukumu za hawa watu, hukumu zao ni vipi. Wastamarra dhalika ila alqarni al'ashir, likaendelea mpaka karne ya 10. Fala tajidu fi kutubi alhadithi ismu rawi, huwezi kukuta kwenye vitabu vya hadithi jina la mpokezi. Illa wajadta fi kutubi rijali tahqiqi hali, isipokuwa ukirejea katika kutubi rijali, vitabu ambavyo vinawazungumzia wapokezi wa hadithi, utaikuta hali ya yule mtu imezungumzwa kule. Wa hadha misdaqu wa'd ilahi, na hili linasadikisha ile ahadi ya Allah. Mnaikumbuka ahadi ya Allah? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hii ahadi ya nani? Ya Allah. Aliambiwa siku moja, qila liibni mubaraka, aliambiwa Abdullah ibn Mubaraka, jamaa anakuja kumwambia, hadhihi alahadithu masnu'a, hizi ni hadithi za kutengeneza. Jamaa akaja kumwambia nani? Abdullah ibn Mubaraka, hizi ni hadithi za kutengenezwa. Kala ibn Mubaraka akamwambia hivi, na'ishu la ta'ishu laha aljahabitha, ta'ishu laha aljahabitha, wanaishi kwa kuzihudumia hizo hadithi vidume, watu hodari aliowachagua Allah akawaleta duniani, wao wanaishi kushughulikia hadithi tu, hawashughulikii kitu kingine. Watala qawlu Allah subhanahu wa ta'ala, na akamsomea kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, akamsomea hiyo hadithi. Tunafahamiana vizuri. Sasa kwa kuchelea muda, nikusomeeni habari hii ya ufuatiliaji wa nini? Wa hadithi. Ujue kwamba kuna jahabidha, kuna wanaume ambao Allah aliwachagua, amewachagua, nendeni mkahudumia dini yangu kama walivyowachagua masahaba, ninyi mtakuwa masahaba wa mtume wangu. Na hivyo hivyo waliwachagua watu kwa ajili ya kuhudumia hii dini. Wakana nishatu al-a'imma fi dhalika ayatun min ayat, uchangamfu na uhodari wa wale maimamu katika jambo hili lilikuwa ni alama miongoni mwa alama za Allah. Famin amthilati dhalika, mfano wake, qala al-Iraqi, ameeleza al-Imam al-Iraqi fi sharh muqaddimah ibn Sallah, kwenye kitabu sharh muqaddimah ibn Sallah anasema, rawaina al-Mu'ammal, tumepokea riwaya kutoka kwa Mu'ammal, annahu qala, anasema huyu bwana, hadathani shaykhun bihadha al-hadith, hadathani shaykhun bihadha al-hadith, sheikh amezungumzia hii hadithi, yani hadithun fi fadail al-Qur'an suratan sura, hadithi inayozungumzia fadhila za kusoma Qur'ani sura moja baada ya sura nyingine. Simazijua hizi hadithi nyingi. Fadhila za kusoma sura Yasini, sura Waqi'a, sura nini? Sawa sawa eh? Fakultu li Sheikh, nikasema kumwambia yule Sheikh, man hadathaka, nani aliyekusimulia wewe hiyo hadithi? Faqala hadathani rajulun min bilmada'in, akanambia hii hadithi amesimulia mimi ni mtu mmoja yuko katika miji hiyo Madain, ni eneo la mji, wa huwa hayyun, naye bado yuko hai hajafa. Fasirtu ilayhi, Imamu Mu'ammal asema nikasafiri kwenda kwa yule bwana. Mwelewe, amesomewa hadithi, akamuuliza aliyesoma hadithi, umepata wapi? Akamwambia nimesomewa na shekhe yuko Madain. Jamaa akasafiri akaenda wapi? Akaenda Madain. Fakultu, akafika kule Madain kwa yule bwana, nikasema kumwambia, man hadathaka, na wewe nani kakusomea hii hadithi, kakusimulia nani hii hadithi? Faqala hadathani shaykhun biwasita, akamwambia amesimulia hii hadithi ni shekhe yuko wasita, wa huwa hayyun, naye yuko hai hajafa. Fasitu ilayhi, nikasafiri kwenda kwa yule sheikh. Unaelewa? Lakini amesafiri safari ya ngapi? Ya pili. Faqala, akafika kule akamuuliza yule sheikh, ehe, hadathani sheikh bil Basra, naye akamwambia amesimulia hii hadithi ni sheikh yuko Basra. Fasitu ilayhi, nikasafiri kwenda huko Basra. Unajua anafuatilia nini huyu jamaa? Anafuatilia hadithi ya fadhila za kusoma baadhi ya sura za Qur'an. Sawa sawa. Alipofika kule akamkuta yule sheikh akamuuliza, faqala hadathani sheikh bilbaghdad bi'abadani, akanambia amenielezea hii hadithi ni sheikh yuko katika mji wa Abadani. Fasitu ilayhi, nikasafiri kwenda kwa huyo sheikh huko Abadani. Safari ya ngapi? Haya. Nilipofika kule, fa akhadha biyadi. Kashika mkono wangu. Yule bwana amenipeleka, alimsimulia hadithi na safari naye, akampeleka. Yule bwana akamshika mkono wake, fa adkhala bi baitan. Akaniingiza kwenye nyumba sasa aliyoko yule shekhi. Fa idha fihi qaumun min almutasawwifa. Nikawakuta kuna watu masufi. Ameingia ndani akawakuta watu masufi. Inawezekana nikisema watu masufi hujaelewa. Watu wa tariqa. Akawakuta watu wa tariqa wako mlindani, wa ma'ahum shaykhun, na pamoja nao kuna shekhe yuko pale kiongozi wao. Faqala, yule bwana aliyempeleka akamwambia, hadha shaykhu haddathani. Huyu shekhe ndio anasimulia ile hadithi ile kusomea. Fakultu, nikamwambia, ya shaykhu, ewe shekhe, man haddathaka. Nani kakusomea wewe hii hadithi? Faqala, yule shekhe akawa mkweli akasema, maana jamaa ukimtajia anakwenda na wewe. Ukimtajia anasafiri na wewe mpaka mfike. Yule shekhe akasema hivi, lam yuhadithuni ahadun. Hakunieleza yoyote. Ehe, walakinana, lakini sisi mashekhe, raaina nnasa, tumewaona watu, kad raghibu anil Qur'an, wameipuuza Qur'ani, hawaipendi tena. Fawadana lahum hadha alhadith, tukawawekea hii hadithi, liyasrifu kulubahum ila alquran, ili nyoyo zao zielekee na kukimbilia kusoma Qur'an. Mpaka hapo umeelewa nini? Umeelewa wanaume hao? Na kuna habari humu utacheka, zinatisha. Mtu aweza kusafiri sio mwezi, miezi sita anaenda. Na ukumbuka wakati huo wanasafiri hawa hakuna magari, wanasafiri kwa punda au kwa ngamia. Lakini ni safari kutoka mji paka mji mwezi, mji paka mji mwezi, mji paka mji mwezi. Lazima mijue hii hadithi. Kaisema nani? Hawa ndo wanaume. Na hii ndio hifadhi ya Allah. Kwa mpaka hapo tukagundua kwamba kuna hadithi dhaifu au hakuna. Jamaa katengeneza, yatengeneza. Wewe umejuaje kama katengeneza? Baada ya kufuatiliwa. Umeshanifahamu vizuri? Kwa hivyo hawa na wachuoni wa hadithi, ilipokuwa katika hizi zama ambazo sasa waongo wamekuwa wengi, lazima wapatikane watu wa kuwabainisha hawa ni waongo. Tufahamiane vizuri. Sasa kinachofuatia sasa baada ya hapa ndipo, kwa sababu wale waongo wameandika na wakweli wameandika, na wewe rafiki yangu humjui ukweli wala muongo, wala hujui utaratibu wa kufuatilia hadithi, wewe unapokea tu. Kwa hiyo matokeo yake ukija ukiambiwa hiyo hadithi dhaifu, unakasirika kwa sababu hujaelewa ukiambiwa hadithi dhaifu imekusudiwa ni nini. Mpaka sasa hivi utakuwa umeelewa maana ya hadithi dhaifu, sio maneno ya Mtume. Mshanifahamu vizuri? Maana ya hadithi dhaifu, jamaa walioleta hadithi wameinasibisha kwa Mtume kwa uongo, sio kwa ukweli. Kwa Mtume hapatoki cha uongo. Ndio maana masahaba hawakujua dhaifu na tabi'i hawakujua nini dhaifu. Lakini zama zilipozidi kwenda mbele, watu wakapatikana kwenye dini, wameingia watu kina Abdullah ibn Saba na wengine wengi, wakatengeneza vitu vya uongo wakavileta. Kwa hiyo tunabakia kwamba tunawajibika kufuata hadithi sahihi, na zipo na kuna njia ya kuzijua. Na kila tunapozidi kwenda na zama, Allah anawatoa watu wanahudumia hadithi sahihi za Mtume, zipo. Hivi vitabu vya ilani viko tele, wanachuoni wanaandika. Yani wewe ukimtomea mwanachuoni wa hadithi hadithi, hadatha ni fulani, kicha inarudi, hadatha ni fulani, huyu fulani ni fulani bili fulani wa fulani. Ukisema tena hadatha ni fulani, kichwa inaenda ule kwenye rijali. ukifika mwisho nakwambia hadha hadithun dha'ifun li anna fihi fulan bi fulan wa huwa rajulun matruku. Unajuaje? Nisoma hali yake, jamaa kishazungumza huko siku nyingi, kaisha pambanuliwa, twamjua ni jitu uongo. Tufahamiane vizuri. Hivyo ndio zitafanyika hadithi. Kwa hiyo wahyi umehifadhiwa au hujahifadhiwa? Hatuna mashaka sisi na wahyi. Wahyi umehifadhiwa. Na kutaka kujua nukta ya mwisho kwamba wahyi umehifadhiwa ni haya maneno ya Haruna. Na hapa ndio tunamalizia. Nitaombeni mnisamehe, leo siku ya mwisho. Sawa jamani? Muda umekwenda, ni kweli saa 3 kasorogo hii, lakini leo siku ya mwisho. Wa khitamuhu miskun. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah tabaraka wa taala ametuambia kwenye Qur'ani, wa aqimu ssalata wa atu zaka. Somesheni sala na mtoe zaka. Alafu bwana Haruna jana alituambia kwamba mtume alikuwa anasali yeye na masahaba zake. Sawa sawa eh? Tayeb. Lakini swala yake ya kwanza akatuambia inaitwa nini? Tahajjud. Tulipoiangalia ile sala, zile aya ambazo wamezileta hazikuzungumzia tahajjud. Hazikuzungumzia nini? Tahajjud. Sasa tunakuja nukta ya pili. Allah ametuambia tusali, tukitaka kusali tujifundisha kutoka kwa nani namna ya kusali. Hapa mbele yetu tuna watu wawili. Tuna mmoja anaitwa Haruna na mwingine anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tuna watu wawili wako mbele yetu. Huyu mmoja hatuna mashaka kwamba anapata wahyi ambaye ni Mtume Muhammad. Ndiye aliyekuja na hiyo aya wa aqimu ssalata. Huyu bwana yeye anasema amesoma alafu akatupangia swala. Mimi nilikuwa nikisoma hichi kitabu nikaona naweza nikawachosha na mengi, nikachagua baadhi ya nukta. Katika nukta ya kwanza huyu bwana amesema hivi, vitendo na maneno ya swala katika kuelekeza namna ya kusali katika ukurasa wa kitabu chake, ukurasa wa 71. Akasema hivi, katika sala kuna vitendo mbalimbali na maneno ambayo yanasomwa katika vitendo hivyo. Shika vizuri hii nukta eh? Nayo ni kama ifuatavyo. Kitendo cha kwanza, kusimama. Baada ya mtu kukamilisha masharti yote ya usafi ambayo tuliyaona hayana msingi na kuingia mahala pa kusalia, tendo la kwanza analotakiwa kulifanya ni kusimama. Na hili tendo mwanzo kaamrishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko Makka, kama tulivyosoma katika sura ya 73 aya kwanza mpaka ya pili. Mwenyezi Mungu anasema, ewe uliyejifunika maguo, simama usiku ila kidogo tu. Mnakumbuka yale tulisoma jana eh? Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila. Hichi ni kitendo cha kwanza. Mimi nikuulizeni nyewe wasomi, hivi hii aya na kusimama kwenye swala kuna fanani? Hii ni dalili ya kusimama? Yaani dalili ya kusimama ni kusimama kwenye swala, ni kusimama kwenye mazoezi, ni kusimama umeamua, ni kusimama kwenye kufanya adhkari, kwa sababu makadiria wenyewe huwa hata kikohoa wanasimama. Sasa ni kusimama kwa namna gani? Hivi aya utaweza kuelewa kwamba hii aya inazungumzia kusimama kwenye swala? Wewe mwenzangu mie, unaweza kuelewa kwamba hii aya inazungumzia kusimama kwenye swala? Lakini pia vile vile akaleta dalili ya pili, akasema hivi, Allah anasema nasimameni kwa unyenyekevu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Qur'ani sura ya pili aya 238. Ndio mkiambiwa simameni kwa unyenyekevu, maana yake simameni kwenye swala. Ukiambiwa simama kwa unyenyekevu, maana yake simama usali. Ameweka dalili nyingi mwenyewe ameziona. lakini mimi sioni haja ya kusoma zote. Ila mpaka hapa tumeshaona kwamba dalili zote hazina mashiko. Sawa sawa, kwa sababu anayeambiwa asimame kabla yake hakuna neno kusali. Kwa hiyo hatuna uhakika kama huku kusimama kulikuwa kunahusu swala. Tunahitajia ile nukta inayoonyesha kuna mafungamano baina ya kusimama na kusali. Ambapo nukta hiyo katika hizi aya ameziweka hapa haiko. Akasema nukta ya pili, jambo la pili ni kuinama. Amesema namna ya kuswali. Katika hii namna ya kuswali akasema adabu na unyenyekevu katika sala. Lakini aya aliyoileta ya adabu na unyenyekevu katika sala, anasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika sura ya 23 aya ya kwanza mpaka ya pili, hakika wamefaulu waumini, kad aflaha almu'minun, ambao katika sala zao wananyenyekea, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mimi nikisoma hivi maana yake nimekuambia unyenyekee. Au nazungumzia tabia za watu waumini wa kweli. Hii ni habari, Allah anawazungumzia waumini tabia yao ni unyenyekevu. Au ameniamrisha mimi nyenyekee. Tuelewane Kiswahili. Lakini akaja dalili ya kuweka mikono. Hii sio ni haja ya kuisoma, inanichosha. Isipokuwa njoo uangalie katika jambo la tatu. Akasema hivi, mistari ya swafu. Tutakusali mweke mistari ya nini? Mistari ya swafu. Dalili yake ya kuweka mistari ya swafu, Allah anasema hakuna yoyote miongoni mwenu ila anapo mahala pake maalum. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Hii ni swafu. Hiyo ni swafu. Na kwa hakika sisi ndiyo tujipangao swafu. Wa inna la nahnu swafun. Habari ya malaika hii. Malaika wasema wajipange swafu. Au tungeambiwa sijipange swafu. Kwa hakika sisi ndiyo tunaomtukuza Mwenyezi Mungu. Wa inna la nahnu musabbihun. Hapa kuna dalili ya kupanga swafu. Yaani mbali kumesema swafu tu inaingizwa kwenye nini? Kwenye sala. Kwani askari wapangi swafu kwenye gwaride? Na wanafunzi wapangi swafu shuleni? Na watu wapangi foleni ya swafu kwenye kupokea misaada ya mahindi kwa mtendaji? Jambo la nne akasema kusoma. Mpangilio wa sauti. Katika mpangilio wa sauti akaleta dalili akasema hivi, Mtume katika Qur'ani sura ya 73 aya ya kwanza mpaka ya 4 tuliyosoma nyuma huko, ameeleza wala usiseme sala yako kwa sauti, na wala usiseme kwa sauti ndogo. Useme kwa sauti kubwa wala kwa sauti ndogo, bali ushike njia ya kati, ya katikati ya hizo, si kwa kelele wala kimya kimya. Aya 110. Mpangilio wa kusoma huko. Hatujajua tunasoma nini, lakini hapo akasema hivi, namna ya kuanza. Unaanzaje kujikinga na shetani kabla ya kusoma? Ukijikinga na shetani unasemaje? Amesema Allah katika sura ya 16:98, na ukitaka kusoma Qur'ani jikinge kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shetani aliyelaaniwa. Hivi aya inafanana na kusali? Ukitaka kusoma Qur'ani, jikinge na shetani, kwa Allah na shetani aliyelaaniwa. Kwa hiyo kama hauswali unataka kusoma Qur'ani sasa hivi hapa nje ya swala, yani kuna dalili gani kwamba hii aya inamwambia huyo anayesali? Lakini pia akaleta aya ya takbira. Ukumbuke ushasimama, ukumbuke ushasoma udubillahi mina shaitani rajim, alafu natoa takbira. Sasa takbira akasema hivi, Mwenyezi Mungu ametuamrisha katika amri aliyompa mtume wake katika sura ya 17 aya ya 111 kwa kusema, kwa kauli wakul, ameandika Qur'ani kwa Kiswahili. Maana yake hivi, wakul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آية كفنغ صالة تكبيرا أيها جمال. وقول الحمد لله مياك تفسيريات نوسيم سفزوت انجيما زنمسهيك من يزمون أمباي حكو جيبانجي أمتوتو wala hana mshirika wake katika ufalme, wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu, na mtukuze kwa matukuzo makubwa. Takbira, Allahu Akbar. Jamani, hivi mmeelewa hiyo aya? Maana yake wakabiru takbira, maana yake sema Allahu Akbar. Alafu ukumbuke aya kusimama iko sura nyingine, aya udhubillahi iko sura nyingine, na aya kuanza kusoma iko sura nyingine, na ya kuleta takbira iko sura nyingine. Sasa huyu Allah anapotuambia sisi tumwabudu anakusudia nini? Atusumbue tumwabudu kwa taabu, ama kusudia nini? Lakini pia nimalizie nukta ya mwisho, akasema hivi, idadi ya rakaa ni mbili. Idadi ya rakaa ni mbili. Anasema hivi, baada ya kupata mafunzo ya hatua mbalimbali ambazo mtu anazipitia tangu kusimama hadi kusujudu, ni vizuri kujua kwa ujumla vitendo hivyo vinaitwaje. Vitendo hivyo huitwa rakaa, lakini huitwa hivyo kisheria, si kilugha, kwa kuwa kilugha neno hili lina maana ya kuinama, na maana yetu tunayokusudia hapa ni hiyo ya kisheria. Kwa hiyo vitendo hivyo viitwavyo rakaa hufanywa zaidi ya mara moja, na rakaa ya pili huanzia tu baada ya kusujudu ile sijda ya rakaa ya kwanza na kusimama, hapo unakuwa katika rakaa ya pili, na hiyo utafanya kama ulivyofanya katika rakaa ya kwanza. Utasoma bismillahi na alhamdu na sura yoyote tu. Aya zifuatazo zinatufunza juu ya rakaa. Sura ya 25 aya 64, Mwenyezi Mungu anasema, na wale wanaokesha usiku kwa ajili ya Mola wao kwa kusujudu na kusimama. Wanakesha kwa ajili ya nani? Kwa kusujudu. Ila kawa umeelewa. Kwa hiyo unasujudu, ukimaliza kusujudu unasimama, inakuwa rakaa imekamilika, eh? Umeona hiyo rakaa ya kwanza? Kisha akasema, na hii inaonyesha maendeleo ya rakaa baada ya moja. kama tulivyo kuisha elezwa huko nyuma kwamba rakaa moja huishia kusujudu. Sasa na hawa jamaa wanaokesha kwa ajili ya Mola wao kwa kusujudu na kusimama. Haya, rakaa inaishia kwa nini? Kusujudu. Na hawa jamaa wanaishia wapi? Kusimama. Anasema na maana baada ya kusujudu kusimama ili kuendelea na rakaa ya pili, lakini je, sala inaishia rakaa ya ngapi? Rakaa zilizoamrishwa na Mwenyezi Mungu tangu manabii waliopita hadi huyu wa mwisho ni mbili, nazo hukamilishwa katika wakati ambao kuna amani kuna amani ya kutosha, na wakati ambao ni wa hofu baadhi yao watapunguza na kusali rakaa moja ili kuweka sheria hiyo ya rakaa katika kitabu chake. Allah subhanahu wa ta'ala amefundisha katika sura ya 4 aya 110. Sijui kama mtakubali niwasomee hiyo aya au mtakuwa mmechoka. Kichekesho. Kichekesho, na? Nisome tu kwa sababu tunamalizia, au sio? Tayo. Almuhimu tunachokusudia sisi, tumeshaiona swala ya Bwana Haruna kwamba huo ndio mfumo wake, na tumejifunza kwamba amesema inapatikana katika sura ya 4. Sura ya 4 ni sura Tunisai aya 101. Sura Tunisai, sura Tunisai aya 101. Aya 101. Allah tabarak wa taala amesema katika hii aya 101. Tuangalie sura ka mbili, sawa jamani? Afu nyinyi mtasaidia kuelewa, inawezekana mimi pia uelewa wangu ukawa ni mdogo. Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Pindi mnapokuwa safarini, sawa, si vibaya kwenu mkapunguza sala ikiwa mtahofia maadui makafiri wanaweza kukufitinisheni, wanaweza kukuvamieni kwa kuwaueni. Sawa, hakika makafiri juu yenu nini ni waadui, maadui wa wazi. Mnatakiwa mpunguze swala. Mnajua mnapunguza kutoka ngapi kwenda ngapi? Mmeruhusiwa kupunguza swala. Hii aya imesema napunguza ngapi kwenda ngapi? Mmeambiwa tumpunguze swala. Lakini hizi rakaa mbili kazitoa wapi? Hizi rakaa mbili amezitoa katika hii aya ya 112. Ya 102 anasema hivi, Allah anamwambia mtume, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata, utakapokuwa pamoja nao ukawaswalisha, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, lisimame kundi miongoni mwao pamoja nawe. Shelewe, waliakhudhu aslihatahum, na wachukue silaha zao. Fa idha sajadu, umeona wamesimama hapo Fa idha sajadu, watakaposujudu, falyakunu min waraikum, wale walioshika silaha wawe nyuma yao. Walta'ati ta'ifatun ukhra, lije kundi lingine, lam yusallu, hawajasali. Nisaidieni, hawa kundi la kwanza wamesali rakaa ngapi? Imetajwa hapo. Hawa kundi la kwanza si imetajwa kusimama na kusujudu? Ndio, na yeye akasema ndio rakaa moja. Kwa hiyo rakaa inaanzia kusimama na kufanya nini? Kusujudu. Lakini kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa jamaa waliposimama na mtume kuswali wamefanya vitendo vingapi? Viwili. Wamesimama alafu wakafanya nini? Wakasujudu. Hii ndio swala. Sasa hii ndio swala ya Haruna, lakini swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumesoma mara nyingi kwenye hadithi. Sioni kama kuna haja tukisoma hadithi ya swala. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipotufundisha ibada ya sala, imekuja katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama akiwa anaelekeza watu namna ya kuswali, ili kuangalia haya maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama na yale maelekezo ya Haruna, yapi yanaweza kuwa unayaona kwamba yamekaa katika mpangilio unaofanana. Kwa sababu Qur'ani imesema waqimu salata wa atu zaka, sumisheni sala na mtoe zaka. Na hapa nitapenda nisome hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo itakuwa yenyewe inaeleza kwa mukhtasari mdogo katika hadithi ambazo ni fupi. Hadithi musii sala katika riwaya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, anna rajulan dakhala almasjida, kuna mtu aliingia msikitini, fasalla, ile bwana alipoingia akasali, wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi nahiyati almasjid, na mtume akiwa pembeni ya msikiti, fajaa fasallama, yule bwana alipomaliza kusali akaja akamsalimia mtume, fasallama alayhi, faqala lahu, mtume akamwambia yule bwana, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi nenda ukasali bado haujasali. Faraja'a fasalla, ile bwana akarudia akasali, thumma sallama, kisha akaja akamsalimia tena mtume. Mtume akamwitikia wa alayka, wa alayka salam, irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rudi tena ukasali bado haujasali. Qala fi thalitha, yule bwana alirudishwa mara ya tatu akasema kumwambia mtume, fa'alimni, mtume nifundishe. Umeelewa eh? Haya. Mtume alipoambiwa afundishe, yule bwana katika riwaya nyingine alimwambia mtume, walladhi ba'athaka bilhaq, ninamwapa yule ambaye amekuleta wewe Muhammad kwa haq, ma ubsinu ghaira hadha fa'allimni, siwezi kusali vizuri zaidi ya hivi, nifundishe. Wasemaje kama wewe mzee mzima umekuja hapa kuswali afu imamu akabarudi ukasali hujasali? Utarudi wewe au utaondoka? Lakini kwa sababu huyu bwana anajua huyu ndiye mtume, ndiye aliambiwa na Allah waqimu sala, huyu ndo anatakiwa anifundishe mimi kusali. Mtume akamwambia yule bwana, idha kumta ila salati, usikilize maelekezo ya mtume sasa, idha kumta ila salati, unaposimama kwenye sala ukataka kusali, kabla hujaanza kusali, fa asbir alwudhu'a, kwanza tawadha vizuri. Kwa sala yako inaanzia wapi? Kwenye udhu. Thumma staqbil alqibla, kisha uelekee kibla baada ya kuosha tawadha. Fakabbir, utoe takbira, Allahu akbar, waqra bima tayassara ma'aka min alquran, usome unachokijua katika Qur'an chepesi. Baada ya kuweza kusoma, thumma rak'a, kisha utarukuu, hata tatma'inna raki, mpaka utulizane katika rukuu yako. Baada ya kurukuu, thumma rfa'a ra'saka, kisha inua kichwa chako, hata ta'tadila qa'ima, mpaka ulingamane ukiwa umesimama. Kisha simama, thumma sujud, kisha utasujudu, hata tatma'inna sajida, mpaka utulizane ukiwa umesujudu. Thumma rfa', kisha utainuka katika sijda, hata tastawiya wa tatma'inna jalisa, mpaka ulingamane na utulizane ukiwa umekaa. Thumma sujud, kisha utasujudu mara ya pili, hata tatma'inna sajida, mpaka utulizane ukiwa umesujudu. Thumma rfa', kisha inuka, hata tastawiya qa'ima, mpaka unyooke ukiwa umesimama. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha ufanye hivi katika swala yako yote. Unakusudia rak'a ngapi? Umeona swala ya mtume ina vitendo vingapi? Umetawadha, umeelekea kibla, umesimama ukasema Allahu akbar, ukasoma, ukarukuu, ukainuka itidali, ukasujudu, ukainuka ukakaa, ukasujudu tena, ukainuka, ukasimama. Hiyo inaitwa nini? Lakini ya Haruna yenyewe inaitwaje? Umesujudu, ukasimama, tayari nini? Tayari rakaa. Kati ya hawa wawili mnafikiria atakuwa anayetufundisha kusali atakuwa ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki na atuthibitishe katika haki na awajalie ndugu zetu ambao hawajaifahamu haki, Allah wafahamishe haki. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ikiwa